อุบายลดทิฏฐิมานะของนักบวชเอาตัวอย่างท่านอนุรุทธะภะคุกิมพิละอุบาลีชวนกันไปบวชพร้อมกันพอเวลาจะบวชสามกษัตริย์อนุรุทธะภะคุกิมพิละนี่เป็นกษัตริย์เป็นราชโอรสของตระกูลสากยะส่วนอุบาลีเป็นคนใช้พอไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งสามท่านทูลขอให้พระพุทธเจ้าอุปสมบทให้อุบาลีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านทั้งสามกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอุบาลีเป็นคนใช้ในราชสำนักในเมื่ออุบาลีบวชก่อนท่านจะเป็นผู้อาวุโสพวกเราจะได้กราบได้ไหว้ท่านสมัยที่เป็นคารวาสอุบาลีเนี่ยถูกทั้งสามกษัตริย์ใช้หัวปักหัวปำเรียกว่าเป็นขี้ข้าว่าอย่างนั้นเถอะพอตอนบวชให้อุบาลีบวชก่อนสามกษัตริย์นี่กราบไหว้ท่านอุบาลีพวกข้าพระองค์นี่เป็นลูกกษัตริย์บวชอุบาลีก่อนเราจะได้กราบได้ไหว้เป็นอุบายลดทิฏฐิมานะคติยะมานะพวกกษัตริย์เนี่ยถือตัวถือตนว่ามีตระกูลสูงพออุบาลีคนใช้มาบวชก่อนเราจะได้กราบได้ไหว้จะได้ลดทิฏฐิมานะเพราะในความรู้สึกของพวกข้าพระองค์เห็นว่าทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะอาศัยเหตุนี้ในเมื่อพระเจ้าพระสงฆ์พระนวกะมาบวชแล้วต้องปรนิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์การปรนิบัติอุปัชฌาย์อาจารย์ได้ดิบได้ดีอะไรไม่ใช่ว่าเพื่อให้ครูบาอาจารย์มีหน้ามีตามีบริษัทบริวารห้อมล้อมคอยปรนิบัติไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายลดทิฏฐิมานะนักบวชเนี่ยถ้ายังมีทิฏฐิมานะมันก็ไปไม่รอดอัญชลีกรณีโยคุณสมบัติของพระสงฆ์พระสงฆ์ที่แท้จริงนี่มืออ่อนไม้อ่อนจะยกขึ้นกราบขึ้นไหว้พระเถระผู้อาวุโสไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คล่องแคล่วไม่มีทิฏฐิมานะไม่ใช่เสแสร้งทำด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้ชื่อว่าอัญชลีกรณีโยทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายไปแปลอัญชลีกรณีโยไปเข้าข้างตัวเองพระสงฆ์เป็นผู้ควรรับการรับไหว้ของคนอื่นอันนั้นเข้าใจผิดเลยทำให้ตัวเองนี่เป็นผู้วิเศษไปสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อคำสอนของพระพุทธองค์อุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตรงต่อมรรคผลนิพพานญายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือสงสาวกของพระพุทธเจ้าอาหุเนโยท่านแปลว่าควรแก่ของอันเขาพึงนำมาแต่หลวงพ่อเปลี่ยนเป็นว่าเพราะพระสงฆ์มีคุณงามความดีพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นอาหุเนโยเป็นผู้ควรชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาพอเข้ามาแล้วเรามีทั้งอามิตรมีทั้งธรรมะเรียกว่าอามิตรสปฏิสันฐานให้ที่นั่งให้น้ำให้ท่าธรรมะปฏิสันฐานสามารถแสดงธรรมะทำให้เข้าใจหลักธรรมะคำสั่งสอนจึงเป็นผู้ควรชักจูงชักชวนคนอื่นเข้ามาวัดมาวาปาหุเนโยเป็นบุคคลผู้ควรต้อนรับแขกเพราะมีธรรมะปฏิสันฐานอามิสปฏิสันฐานทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับทักษิณอัญชลีกรณีโยเป็นผู้มีมือไม้อ่อน